to na kredensu i otworzyłem ją bogiecą. Pufej już i tak mile błysą, komosy na ją żłebka, bo w Polaku. Sumodo, mam i ogień opil, i fini, mam moją habitude, zarytę u jojo mani, mam maladzi. Gay a lot, qui même dit plus que ça. L'œil au sou, y a péjouré, y a fait des gars. Mon ami, personne. Yeah.